8,99. A winogrona jasne bezpestkowe 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch z Kaufland Card. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Tu Piotr Glamowski, komentator Canal Plus. Gramy dalej na 30. urodziny Canal Plus. A tam same plusy i jeden minus. Minus 30% na Supersport w Canal Plus. Już dziś ćwierćfinał UEFA Champions League. Real Madrid kontra Arsenal. Zadzwoń 4-2 i 5-0 lub przyjdź do punktu sprzedaży Canal Plus. Szczegóły wybranych ofert telewizji satelitarnej lub serwisu streamingowego Canal Plus objętych promocją urodzinową oraz najniższe ceny z 30 dni przed obniżką sprawdź w punktach sprzedaży i na canalplus.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 16. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Są zarzuty dla mężczyzny, który spowodował wypadek autobusu w Krakowie. Śledczy nie będą jednak występować z wnioskiem o areszt. Jest potężny zastrzyk gotówki na remont trasy kolejowej Warszawa-Kraków. Chodzi o 2 miliardy złotych. Włoski styl życia, made in China. W chińskie ręce trafi włoska firma, która stworzyła symbol espresso. Prokuratura nie będzie składać wniosku o areszt dla mężczyzny podejrzanego w związku z wypadkiem autobusu w Krakowie. Rano 24-letni Marek M. usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Obywatel Ukrainy przyznał się do zarzutów. Na jednym ze skrzyżowań w Nowej Hucie uderzył w autobus komunikacji miejskiej. Następnie pojazd z pasażerami uderzył w słup i drzewo. Mężczyzna ma dozór policji, zakaz opuszczania kraju i zatrzymano mu paszport. Został przesłuchany, przyznał się do wszystkiego, wyraził skruchę, prosił o przebaczenie. Zignorował znaki, które na tym odcinku drogi obowiązywały. W wyniku tego działania doszło do zderzenia i pasażerowie doznali licznych obrażeń ciała. Mówiła Oliwia Bożek-Michalec z policji w Krakowie. W wypadku poszkodowanych zostało 19 osób. 4 osoby miały poważne obrażenia. Grupa radykałów próbowała zablokować pracę oddziału położniczego w szpitalu w Oleśnicy. Wśród nich był Grzegorz Braun, kandydat na prezydenta, który zamierzał tu, cytat, obywatelsko zatrzymać ginekolożkę, która wykonuje legalne aborcje. Na miejscu interweniowała policja. Naszym jakby ustawowym obowiązkiem jest zapewnić ład i porządek, a przede wszystkim bezpieczeństwo zarówno pacjentom, jak i pracownikom tego szpitala. Tutaj jakby oficer dyżurny wysłał wszystkie siły i środki, które są możliwe i z pewnością są też policjanci nieumundurowani, mogą nie być rozpoznawalni. Po prostu my robimy wszystko, aby zapewnić porządek, a przede wszystkim ład w tym miejscu. Przekazała w rozmowie z nami Bernardeta Pytel z policji w Oleśnicy. Do sprawy w mediach społecznościowych odniosła się także kandydatka lewicy na prezydenta Magdalena Biejat. Blokują oddział, zastraszają personel, pacjentki i ich rodziny. To jest skandal, napisała. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Zapraszamy do Trójki. Modernizacja linii kolejowej z Warszawy do Krakowa ze wsparciem Europejskiego Banku Inwestycyjnego. PKP Polskie Linie Kolejowe otrzymały 2 miliardy złotych na remont tej trasy w województwie świętokrzyskim. Pieniądze wesprą modernizację odcinka Skarżysko-Kamienna Kielce Główne Kozłów. Jak mówi Barbara Sobczyk z PKP PLK, po zakończeniu prac pociągi będą mogły jeździć szybciej. Prędkość pociągów pasażerskich między 120 i 140 km. Niektóre kolizyjne przejazdy kolejowo-drogowe zostaną zastąpione wiaduktami. Na peronach poszczególnych stacji i przystanków zostaną też zlikwidowane bariery architektoniczne. Wicewojewoda świętokrzyski Michał Skotnicki powiedział, że dzięki modernizacji poprawi się jakość podróżowania. Będą przebudowane przejazdy, perony, powstaną nowe przejścia dla pieszych. Modernizacja tej trasy w województwie świętokrzyskim ma się zakończyć do 2032 roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Symbol kawy espresso i włoskiego stylu życia, licząca ponad 100 lat firma Bialetti, przechodzi w ręce Chińczyków. Pierwszy właściciel przedsiębiorstwa zaprojektował i stworzył słynny na cały świat ekspres do kawy zwany we Włoszech caffettiero. Zamknięcie transakcji z luksemburską spółką Nuo Capital, na której czele stoi chiński potentat Stephen Cheng, spodziewane jest w czerwcu. Nuo Capital osiągnęło wstępne porozumienie z Bialetti Investimenti i Bialetti Holding, spółkami kontrolowanymi przez Francesco Ranzoniego. Początki firmy sięgają 1919 roku, kiedy to w Cruzinalo, małej wiosce w Piemoncie, Alfonso Bialetti otworzył warsztat produkujący półprodukty aluminiowe. Sprowadzał z miasta Moka w Jemenie kawę i zaprojektował Moka Express, który zrewolucjonizował sposób przygotowywania gorącego napoju w domu. Prochy jego 93-letniego syna Renata, który rozsławił kawiarkę na świecie, pochowano w 2016 roku w urnie o kształcie ekspresu Bialetti. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Obecność w studiu Dariusza Urbanowicza oznacza, że czas w Trójce na sport. Dzień dobry. Potwierdzam, dzień dobry. Dziś drugi dzień rewanżowych zmagań ćwierćfinałowych w Lidze Mistrzów UEFA. O 21:00 szykują się dwa mecze. Inter Mediolan z zaliczką sprzed tygodnia 2-1 podejmie Bayern Monachium. Równolegle Real Madryt spróbuje zrobić remontadę po porażce w Londynie z Arsenalem 0-3. Wróćmy jeszcze do wczorajszych emocji w starciu Barcelony z BVB. Drużyna Lewandowskiego, Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego przegrała 1-3, ale dzięki zwycięstwu 4-0 przed tygodniem zagra jednak w półfinale. Borussia potrzebowała cudu. Utopia była tak blisko, krzyczy Süddeutsche Zeitung. Przegrali z wysoko podniesioną głową, ocenia Frankfurt Allgemeine. Najlepszy mecz odkąd tu jestem. Ten cytat z Niko Kovacza na opis starcia z Barceloną wybrała Die Welt. Media są zachwycone odwagą i wiarą zawodników Borussii równie mocno, co trener BVB. Zobaczyliśmy dzisiaj wszyscy naprawdę świetny futbol w wykonaniu mojej drużyny. Od pierwszej do ostatniej minuty na pełnej intensywności i na wysokim poziomie. Stworzyliśmy dużo okazji przeciw topowej drużynie. Oczywiście jesteśmy rozczarowani, że nie awansowaliśmy, ale mimo to jestem szczęśliwy i dumny, że pokazaliśmy dzisiaj prawdziwą twarz. To, co rzeczywiście potrafimy. Barcelona przegrała pierwszy mecz w roku 2025 i to pokazuje, w jakiej formie była w tym meczu drużyna. Pierwszy raz w barwach Blaugrany przegrał też Wojciech Szczęsny. To faul polskiego bramkarza dał rzut karny Borussii na początku meczu, a trafienie Seru Girasiego dodało wiary szalejącym Dortmundczykom. Drugi gol Gwinejczyka zaraz po przerwie sprawił, że kibice Borussii, którzy przyszli na mecz o honor, uwierzyli, że awans jest możliwy. Najpiękniejszy tego wieczoru, ale samobójczy gol wyhamował BVB, ale skompletowany przez Girasiego hat-trick sprawił, że nadzieje wróciły. Borussia nie zdążyła jednak strzelić kolejnych dwóch bramek. Dlaczego tak nie gramy w Bundeslidze? Razem z Niklasem Zule pyta magazyn Kicker. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Chinka Wen Junju po raz siódmy mistrzynią świata w szachach. W 9. partii zremisowała białymi ze swoją rodaczką Zhongyi Tan. Pojedynek zakończył się po 38 posunięciach. W całej rywalizacji Zhu triumfowała 6,5 do 2,5 punktu. Pada na północy i na wschodzie. Wszędzie ciepło. Na Dolnym Śląsku 26 stopni, na Suwalszczyźnie 15, nad morzem 10. Wiatr na południu i wschodzie porywisty. Jutro bez deszczu i nawet 27 stopni w centrum. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD na święta. Pani Zajączkowa, nie za duży ten koszyczek na święta? To nie koszyczek, tylko koszyk, a właściwie mega kosz na zakupy w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Hoover, mini elektroszczotka. Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni przed obniżką to 749. Teraz za 629 zł, a w 30 ratach 0% tylko 21 zł miesięcznie. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 16 w środę, 16 kwietnia. Witają Państwa Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Michał Jędrkowiak i Aneta Aftoniuk. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki do 19. Sleep. Rozdają ulotki, będą działać w mediach społecznościowych, zachęcają do udziału w wyborach. Zapraszamy do Trójki, pierwszy dzisiaj aktualny temat. Przed Pałacem Prezydenckim ruszyła kampania profrekwencyjna Młodzi, głosujmy. W planach jest też objazd po Polsce, aby przekonywać, że każdy głos się liczy. Cześć, my nie jesteśmy z żadnej partii, prowadzimy akcję profrekwencyjną. Mamy idziemy na wybory, dzięki. Czemu nie idziesz? Idziemy. A, okej, okay, dobra, to dobrze. Przede wszystkim wyjdziemy na ulicę, na różne miejsca, odwiedzimy szkoły, uczelnie. Paweł Mrozek z akcji uczniowskiej. No i właśnie porozmawiamy z młodymi ludźmi, czego oczekują, a jednocześnie, że warto głosować. To tak naprawdę bardzo, bardzo ważna kwestia. Obywatelski obowiązek, ale i przywilej taki, bo nie każdy może głosować. Pamiętajmy też, na przykład tacy 17-latkowie jak ja, czekamy tylko na ten moment, jak będziemy mogli głosować. Polityk, prowadząc kampanię wyborczą, no ma prosty wybór. Ma ograniczoną ilość czasu, ograniczoną ilość pieniędzy. Profesor Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. I będzie starał się dotrzeć z komunikatem do tych, którzy będą głosować i których się da przekonać do głosowania na siebie. Czyli głosują bardziej starsze grupy wiekowe, no w związku z tym on będzie docierał do starszych. Czyli dlatego też nie widzimy jakichś specjalnych ofert do młodych właśnie w programach politycznych. Czy będziecie głosować w tegorocznych wyborach? Macie taki plan? Będziemy. No może na Zenberga, może na Biejat, może na Trzaskowskiego. Na Sławka Mencena. Głównie z takiego względu, że jest to kandydat prawicowy, który również ma takie w swoim programie kwestie gospodarcze, z którymi się zgadzam ze względu na takie poglądy bardziej liberalne. To jest charakterystyka w ogóle ludzi młodych, którzy łapią życie, mają takie to życie czyste, prawda? Bardzo często są ideowi i są skłonni właśnie z takimi różnymi skrajnymi postaciami, ale też bardzo ideowymi w różnych zakresach się utożsamiać. No jeszcze na Senyszyn. Myślę, że jakbyśmy wybierali śmiesznego prezydenta, to myślę, że wybralibyśmy prawie. Prawybory w szkołach organizowane są bardzo świetnym pomysłem. Ostatnio właśnie przyjaciele z Poznania organizowali takie prawybory. No i tak naprawdę daje możliwość już młodej osobie, która nie może zagłosować na przykład, żeby zdecydować. Różnica jest taka, że głosują zarówno uczniowie, jak i pracownicy szkoły, a to znaczy, że też nauczyciele. Tomasz Pluta, dyrektor drugiego liceum ogólnokształcącego w Gorzowie Wielkopolskim. I oczywiście wszystko zależało od tego, jak to się kształtowało, jeśli chodzi o roczniki, bo w klasach pierwszych i drugich były bardzo wysokie stopy procentowe, jeśli chodzi o liczbę osób głosujących, tam było nawet 80%, w trzecich i czwartych to zainteresowanie było niższe, wśród nauczycieli generalnie niespełna połowa wzięła udział w wyborach. Pójdźcie na te wybory. Aleksandra Popławska, aktorka i ambasadorka kampanii. Oddajcie swój głos do urn, żeby potem z czystym sumieniem móc pójść na zabawę, na imprezę, do pracy ze znajomymi, do teatru, na co bardzo namawiam, do kina, pojechać na wakacje już w fajnej rzeczywistości, gdzie w tym pięknym Pałacu Prezydenckim zasiądzie człowiek, który będzie nas reprezentował. We wspomnianych prawyborach wśród uczniów wygrał Rafał Trzaskowski, zanim uplasowali się Adrian Zandberg i Sławomir Mencen, a głosy młodych zebrał Bartosz Bielecki. Głosujmy! Może chciałbym uczyć się, jesteś taka niezastąpiona. Może nie pójdę więcej tam, wiesz, tak długo byłem sam. Chciałbym, żebyś zaufała mi, wiem, że przeze mnie czasem płaczesz. Jutro chciałabyś mieć na dziś, może mi brakuje sił. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. Dziś tylko słowa. Sam. Nigdy nie byłem tak zakochany. Dziewczyno, przecież znam twój plan. Musisz jeszcze dać mi czas. Jakbym miał bez ciebie żyć, przy tobie mogę spać z jaszczurkami. Śniło mi się, że mieliśmy dom. Może ty zrób pierwszy krok. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. Dziś tylko słowa, twoje słowa. Ty wiesz, że chciałabym nie patrzeć wstecz, nie szukać, lecz tylko słowa nie wystarczą mi. Wiemy, że nie chcemy już bez siebie żyć. Znów jesteśmy po tej samej stronie. Na tapecie już powoli słychać dzień, kiedy jednym staną się dwa domy. Wiemy, że nie chcemy już bez siebie żyć, śpiewa Daria Zawiałow i Artur Rojek w naszej piosence dnia. Piosenka znana Państwu być może od roku, ale na pewno nie w tym wykonaniu, bo ten duet dopiero od wczoraj funkcjonuje w naszej przestrzeni muzycznej i ta piosenka dnia towarzyszy nam dzisiaj w Trójce od samego rana. A Państwo, czy mogą Państwo żyć bez telefonu do Trójki? Tak mi się skojarzyło z tym wspaniałym tekstem. Nie wydaje mi się, żeby Państwo mogli żyć bez dzwonienia do nas. Proszę udowodnić, że dobrze mi się nie wydaje i zadzwonić. 22 i 7 Trójek, Daniel czeka na Państwa telefony, oczywiście w każdej sprawie. A my zapraszamy do Trójki, przechodzimy do kolejnych aktualnych tematów. Ponad 111 tysięcy incydentów w polskiej cyberprzestrzeni. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przedstawił raport o 2024 roku. Ataków przybywa, są skoordynowane i pochodzą z Rosji. Jesteśmy w środku cyberwojny, a łupem padają cele czasem nieoczywiste. Niemal 25% więcej cyberataków w 2024 roku i znajomy kraj pochodzenia. Rosja testuje nasze systemy bezpieczeństwa. Obserwujemy w ostatnich dniach wzmożoną liczbę incydentów dotyczących wody i kanalizacji przedsiębiorstw w całej Polsce. Raportował dziś minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Widać, że jest to status zorganizowanej akcji. Element, który rosyjskie służby upatrzyły jako dobrą drogę, żeby sparaliżować albo wprowadzić jakąś panikę, jeżeli atak by się udał. Gdy myślimy o rosyjskich wpływach, przychodzi nam pewnie na myśl atak na instytucje o randze państwowej, a tu woda i kanalizacja. Do niedawna było tak, że atak był czymś niezwykle istotnym w momencie, kiedy dotyczył tej ogólnopolskiej infrastruktury. Ale przecież jeżeli na dłuższy czas pozbawić wody, dostępu do prądu, jakiś mikroregion, to my też się o tym dowiemy. Grzegorz Cieślak, ekspert profilaktyki i prewencji antyterrorystycznej Uniwersytetu Civitas. To jest trochę podważanie funkcji państwa, gdyby ono sobie nie radziło. Oprócz tego mniejsze powiatowe cele są po prostu łatwiejsze. Takie obiekty są tak zwane nisko wiszącym owocem, czyli są po prostu łatwe do zaatakowania. Oskar Klimczuk, Cyber Defense 24. Zalecenia Krzysztofa Gawkowskiego wprost podawały, że takie urządzenia powinny nie być widoczne z poziomu internetu. Weryfikacja tego, no niestety, następuje w przypadku cyberataków, ponieważ to pokazuje, że najprawdopodobniej te rekomendacje nie były w pełni zaimplementowane w tych środowiskach. Polska się broni. 99% ataków jest przez polskie służby zatrzymywanych. Ale wszystko działa, dopóki nie przestanie działać. Jeżeli 600 tysięcy mieliśmy incydentów w 2024 roku, tych potwierdzonych 100 tysięcy, to nawet jakbyśmy mieli 99,99% skuteczności, to może być jak w przypadku PAP-u, że pracownik da telefon swojemu dziecku. No i się to może zdarzyć. Ataki na infrastrukturę małych miejscowości pokazują, że rosyjskie cyberataki to już nie problem wielkich instytucji i służby specjalnych, ale to problem każdego z nas. To problem mój, bo pracuję w polskim radiu, ale również mojego sąsiada, który prowadzi kawiarnię. Każdy z nas jest elementem tego procesu. Gmina może się przygotować, ale jeżeli będziemy te przygotowania rozumieć jako zabezpieczenie urzędu, no to przypomnę, że urzędników w każdej gminie jest kilku, a mieszkańców kilka, kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy. Padając ofiarą oszustów, włamywaczy, nie dbając o bezpieczeństwo i higienę cyfrową, możemy okazać się słabym ogniwem w łańcuchu. Bezpieczeństwo państwa to bezpieczeństwo obywateli. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało rekordowe wydatki na cyberbezpieczeństwo. A tematem zajął się Józef Niewiarowski. Can I get your hand to ride on?

Żegnamy reklamy. 16.30 na zegarze, czas na skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski. Sąd Najwyższy oddalił skargę na uchwałę PKW o odmowie rejestracji Romana Starosielca na kandydata w majowych wyborach prezydenckich. Komitet Wyborczy Lidera Ruchu Naprawy Polski dostarczył do PKW 118 tysięcy podpisów, ale po ich weryfikacji ostatecznie przyjęto ich 84 tysiące. Wymogiem jest 100 tysięcy podpisów. To oznacza, że w wyborach prezydenckich ostatecznie wystartuje 13 kandydatów. Zatrzymany został mężczyzna, który mógł wczoraj podpalić drewnianą dzwonicę na kamionku w Warszawie, podała policja. Podejrzanego wskazali świadkowie. Na razie nie podano, co mogło być jego motywem. Drewniana dzwonica pochodziła z 1817 roku. W jej wnętrzu były dwa dzwony, z których starszy powstał w 1772 roku. Ukraińska dyplomacja zaprasza szefów państw dyplomacji Unii Europejskiej do złożenia wizyty na Ukrainie 9 maja. Według rzecznika MSZ w Kijowie wizyta może być sygnałem, że społeczność międzynarodowa i europejscy partnerzy wciąż wspierają Ukrainę. 9 maja w Rosji świętowany jest Dzień Zwycięstwa, czyli rocznica pokonania przez państwa koalicji antyhitlerowskiej, nazistowskich Niemiec w II wojnie światowej. To był serwis Trójki. Czas zatem na ekonomię w Trójce i Sylwia Zadrożna w studiu. Dzień dobry, Sylwia. Dzień dobry i zapraszam, chociaż mam pytanie do ciebie, Aneto. Czy ty już się rozliczyłaś z podatków? Nie, ja oczywiście wszystko na ostatnią chwilę. No życie na krawędzi. To jeszcze zwrotu nie dostałaś, ale ponad 15 miliardów złotych nadpłaconego podatku w ramach tegorocznych rozliczeń PIT trafiło już na konta podatników. Jak podało Ministerstwo Finansów, średnia kwota zwrotu to 2044 zł. Polska utrzymała 18 miejsce w rankingu największych rynków muzycznych świata. Jak podał dziś Związek Producentów Audio-Wideo, w ubiegłym roku ze sprzedaży muzyki uzyskaliśmy ponad 850 milionów złotych przychodu, co stanowiło wzrost o 26% w porównaniu z rokiem 2023. Od maja Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacać nowe świadczenie. Jak wyjaśnia rzeczniczka lubelskiego oddziału ZUS Małgorzata Korba, chodzi o dodatek dopełniający do renty socjalnej. Dodatek dopełniający to jest około 2600 zł brutto obecnie i będziemy go wypłacać razem z rentą socjalną. Dostaną go osoby, które pobierają rentę socjalną i jednocześnie mają orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji. Jeżeli ktoś miał prawo do renty socjalnej i odpowiednie orzeczenie już 1 stycznia, to przyznamy dodatek dopełniający z automatu i wypłacimy go od maja razem z wyrównaniem za miesiące od stycznia do kwietnia. Jeśli ktoś 1 stycznia pobierał rentę socjalną, ale nie miał orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, to musi złożyć do ZUS-u stosowny wniosek. A więcej informacji na ten temat na stronie zakładu. Inicjatywa Sprawdzamy zaproponowała 21 nowych propozycji deregulacji. To m.in. wprowadzenie jednolitego wzoru umowy kredytu hipotecznego, wideorozmów z dyspozytorem medycznym 999, czy rozszerzenie uprawnień notariuszy o możliwość bezpośredniego dokonywania wpisów do KRS-u. W bieżącym kwartale zatrudnienie pracowników tymczasowych planuje 71% polskich firm, a to 8 punktów procentowych więcej niż w kwartale poprzednim. Tak wynika z badania Wskaźnik Pracy Dorywczej. Największe zapotrzebowanie na dodatkowe ręce do pracy mamy w produkcji. Dolar dziś kosztuje 3 zł 77 groszy, a euro 4,28. Noc pogodna, jedynie na północy początkowo przelotny deszcz, a nad ranem lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 10 do 15 stopni, chłodniej na północy i na Podhalu. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Zapraszam do rozmowy 22 i 7 trójek. A gdyby woleli Państwo napisać, to też można. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Mało miasteczkowa twarz, mało miasteczkowa głowa, mało miasteczkowy styl, mało miasteczkowo kocham. Z małego miasta wielkie sny atakują Twoje ulice. Śniłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem. Ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg. Przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie sam. A w Trójce 16:38. Zapraszamy do Trójki. Ała, przytrzymuje mnie pan. Proszę, żeby nie używać, bo pani profesor wykonuje swoją pracę na terenie szpitala. Jest chyba... Proszę nie. Proszę, dlaczego nie pan, dlaczego pan nie pomaga? Naruszenie nietykalności osobistego. Grzegorz Braun i grupa prawie 30 osób wtargnęli dziś do szpitala w Oleśnicy na Dolnym Śląsku i słyszą właśnie państwo obrazek dźwiękowy z tego wtargnięcia, co się działo tam na korytarzu. Grzegorz Braun chciał dokonać obywatelskiego zatrzymania dr Gizeli Jagielskiej, ginekolożki, która wykonuje legalne aborcje. Część tej grupy miała na głowach kominiarki, w dłoniach biało-czerwone flagi i... To, co jest ważne w tej sytuacji, to nie to, co robił tam Grzegorz Braun w szpitalu, ale to, że trwa postępowanie prokuratorskie w związku z aborcją dokonaną w tym szpitalu u pani Anity w 37 tygodniu ciąży. Na początku kwietnia napisała o tym Paulina Nodzyńska w Gazecie Wyborczej i Paulina Nodzyńska jest z nami. Dzień dobry, pani Paulino. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Pani Paulino, proszę opowiedzieć w dwóch słowach historię pani Anity, bo dla wszystkich nas jest bardzo interesujące i bardzo też ciekawe i ważne w tej sprawie. Jak to się stało, że doszło do aborcji w 9 miesiącu ciąży? No to jest jednak rzecz niespotykana, prawda? To jest rzecz niespotykana w naszym kraju. Faktycznie takich aborcji w trzecim trymestrze jest bardzo mało. A w przypadku pani Anity było tak, że to była bardzo chciana i wyczekiwana ciąża. I w połowie lipca ubiegłego roku po raz pierwszy Anita dowiedziała się na tak zwanym badaniu połówkowym, które robi się na półmetku ciąży, że płód ma lekko wygiętą kość udową. Mhm. I przez kolejne tygodnie, właściwie przez kolejnych 14 tygodni trwała diagnostyka i lekarze cały czas informowali panią Anitę, że to będzie lekka postać wady, że to będzie najlżejsza postać wrodzonej łamliwości kości, że właściwie to wszystko będzie w porządku. Kiedy się okazało, że nie? Okazało się to tak naprawdę dopiero w okolicy 35 tygodnia. Wtedy podczas konsultacji jedna z lekarek powiedziała Anicie, że to jest bardzo poważna postać wady. Też zasugerowała, że właściwie było to wiadome od początku. No i kolejne badania, bardziej zaawansowane, potwierdziły tę najcięższą postać wady. Czyli w momencie decyzji o tym, żeby tej aborcji dokonać, dopiero wtedy, w tym 35 tygodniu, było wiadomo, co tak naprawdę dolega dziecku. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Rozumiem. Być może gdyby ta diagnoza zapadła wcześniej, to również i ta aborcja byłaby wcześniej. Dlaczego nie zapadła? Dlaczego ta diagnoza tyle trwała? Bo wiemy z pani materiału też o tym, że pani Anita była zamknięta w szpitalu psychiatrycznym. To państwo nasze polskie chyba nie do końca stanęło na wysokości zadania w tej sprawie. Myślę, że na pewno państwo polskie nie stanęło na wysokości zadania, tylko tutaj był też chyba taki indywidualny przypadek, że no, pani Anita po prostu trafiła na lekarzy, którzy nie chcieli jej właściwie pomóc i ta aborcja nie była dla nich rozwiązaniem. A tak jak mówią i tłumaczą, że no to była ich decyzja, żeby zaproponować pani Anicie urodzenie żywego dziecka i cesarskie cięcie. Natomiast dlaczego wcześniej nie przedstawili scenariuszy o rokowaniach i o tym, że to może być ciężka postać choroby, to jest bardzo ciekawe pytanie, na które myślę, że nikt chyba nie zna właściwie odpowiedzi, czy lekarze o tym nie wiedzieli. Czy z jakichś innych powodów tego pani Anicie nie mówili. Ona również ich pytała, dlaczego wcześniej nie poinformowali jej o tym, no i niestety nie uzyskała tej odpowiedzi. Jasne. Pani Paulino, a jak pani ocenia dzisiejsze zachowanie posła Brauna? Bardzo trudno komentować zachowanie posła Brauna, który jest właściwie prowokatorem, performerem i aspiruje do roli prezydenta kraju, a trudno mu wyjść z roli właśnie takiego prowokatora. No jego happeningów mieli dosyć już nawet w Konfederacji, dlatego tak to po prostu odbieram niejako troskę o kobietę, niejako troskę o sytuację kobiet w Polsce, ochronę zdrowia, czy nawet nienarodzone dzieci, tylko po prostu chęć zrobienia show, trwa kampania prezydencka. Jasne. I myślę, że to były jedyne cele, które przyświecały panu Braunowi. No tak, trudno myśleć o tym, że pacjentki są w trosce posła Brauna, jeśli zamyka lekarkę w szpitalu w sekretariacie. Bardzo dziękuję pani Paulino. Paulina Nodzyńska z Gazety Wyborczej była naszą gościnią. Bardzo dziękuję. On the bars on a Friday night. And other boys made me so mad, but I can close my eyes and have you wrapped around my fingers like. it's a job to the Zapraszamy do Trójki. Teraz temat cyberbezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Najpierw lokalna diagnoza, potem punkt profilaktyki i specjalne warsztaty. Władze Starachowic mocno biorą się za problem cyberprzemocy oraz uzależnienia dzieci i młodzieży od mediów społecznościowych i smartfonów. I nie są jedynym samorządem, który dostrzegł zagrożenie i bezradność dorosłych. Kuba Witkowski. Miał być postęp i rewolucja, są olbrzymie straty. Dzieci i młodzież mierzą się z cyberbrutalnością. Ja doświadczyłam hejtu w szkole. Pewnego dnia koleżanka mi wysyła wiadomość, że obrażają mnie na Instagramie. Ale hejt to nie jedyny problem, to także uzależnienie od smartfonów. Dzieciaki nawet czasem, mimo że znajdowały się 5 stóp od siebie. Marcin Pater, pedagog szkolny. I zamiast rozmawiać, to pisali do siebie wiadomości na czacie. Mieliśmy dzieci autentycznie uzależnione. Danuta Kozakiewicz, dyrektorka podstawówki. Gotowe były wyjść z klasy po to, żeby zagrać. Ze zjawiskiem coraz częściej chcą się więc mierzyć samorządy i sięgają po konkretne narzędzia. To już nie tylko są uzależnienia z zakresu alkoholizmu czy też narkomanii. Marcin Gołębiowski, wiceprezydent Starachowic. Bo my wiemy, jak wyglądają tego typu zagrożenia, natomiast zagrożenia związane z cyberprzestrzenią są pewnym nowym. Dlatego miasta i gminy szukają pomocy u fachowców, ale też stawiają na własne rozwiązania. Otwieramy pierwszy punkt pomocy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży ze starachowickich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, gdzie będą takie osoby mogły uzyskać pomoc, wsparcie w postaci dodatkowych godzin konsultacji z zakresu takiej psychoterapii. Z punktu mogą też korzystać nauczyciele czy rodzice, bo badania pokazały, że w mieście potrzeba konkretnych działań. 36% uczniów doświadczyło hejtu. Co dziesiąty uczeń deklaruje, że doświadczył prześladowania i nękania w internecie. Jakub Płodzich z Futuronetu, organizacji, która przygotowała raport na temat cyberzagrożeń w Starachowicach. 8% deklaruje, że doświadczyło szantażu. Uczniowie w naszych badaniach wskazywali też na prośby w internecie o wysłanie nagich zdjęć, czy zjawisko polegające na kradzieży tożsamości poprzez zakładanie fejkowych, fałszywych kont, czyli podszywanie się pod nich w internecie. Dlatego miejscowy samorząd na samym punkcie profilaktyki nie kończy. Będą realizowane też warsztaty dla uczniów w starachowickich szkołach. Na początku dla uczniów w klasach 6, 7 i 8. Później pewnie te działania będą rozszerzone. Na podobny ruch zdecydowały się też władze m.in. Ełku, Ostródy, Kątów Wrocławskich, Ząbkowic Śląskich czy Janowa Lubelskiego. A cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży jest jednym z tematów trwającej kampanii wyborczej. Kandydaci zwracają uwagę na potrzebę profilaktyki i edukacji w tym zakresie. Między innymi Szymon Hołownia, marszałek Sejmu i kandydat na urząd prezydenta, zapowiedział dziś złożenie projektu ustawy zakazującej używania smartfonów w szkołach podstawowych. Beautiful. She signed the letter on. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki w środę 16 kwietnia i reagują Państwo na nasze doniesienia o tym, że władze samorządowe wzięły się mocno za problem cyberprzemocy i uzależnienia dzieci i młodzieży od mediów społecznościowych i smartfonów. Książka, trzeba pamiętać, jest pierwszą rzeczą, po którą powinien sięgnąć człowiek, a dopiero następnym krokiem będzie komputer, nie odwrotnie. Wtedy będziemy spokojni. Panie Pawle, proszę zostać z popołudniową audycją Zapraszamy do Trójki, bo temat książek pojawi się jeszcze dzisiaj. I thought that we had something good in our hands. In a minute it just slipped away. So many things I didn't say before you threw it all away. I pretend I'm okay, but I'm lost and afraid and nobody really understands. But now I'm dancing to a band with all the demons in my head. Call me when it breaks your heart next summer. Baby, I'll be waiting, yeah. Call me when you're all fucked up, my lover, and I'll be there to lick your tears. You had to throw away your love to find out nothing's as good as us. So call me when it breaks your heart next summer. If you love letting go, it's a saying that I heard, but I don't know if it works for me. So if I see you on my street, I know that it was meant to be. Do you still think of me when you're under the sheets? Or does it give you everything? Yeah. And I can see it on your face, but you're up, my lover, I'll be there to lick your tears. Next summer.